Karibu tena katika channel yangu, tunazungumza kuhusu Awilo Longomba. Awilo Longomba ambaye amezaliwa tarehe 5 Mei 1962. Huyu ni mwanamuziki kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo awali alikuwa mpiga drums katika bendi mbalimbali tangu miaka 80. Bendi alizofanya nazo kazi ni pamoja na Vive la Muzika, Stukas, Novile Generation na Loketo. Amekuwa akifanya kazi hizo mpaka hapo ilipofika mwaka 1995, akaamua kuacha kupiga drums na kuanza kuimba. Akatoa albamu ya kwanza Moto Pamba, albamu ambayo hiyo alipata msaada kutoka kwa mwanamuziki Shimita, Balukanta, Lindo Yogo, Dali Kimoko, Samangwana na Silan Beza pamoja na Ligo Star. Lika kipindi hiki akaja chakusimama kwa muda angalau miaka 2-3, akaja kutoa albamu nyingine mwaka 98. Ikitoyito jina la Kupe Bibamba. Albamu hiyo ilimpatia maarufu mkubwa hasa huko barani Afrika, Ulaya na Amerika. Baada hapo ikafuata albamu nyingine iliyoitwa Kafu Kafu, iliyotoka mwaka 2001. Pamoja na hapo kwenye 2004 akatoa albamu nyingine inaitwa Mandongo, ambayo hiyo nayo alishirikiana na kina Jopo Nice, Dali Kimoko, Kon Madoka, Juju Nets, Justice, Valolo Tumba. Pia alishia kushirikishwa kama Atalako, unaweza kusema lugha nyingine mtumbuizaji, katika baadhi ya rekodi za Sokosi. Mnamo mwaka 2008 Awilo Longomba alitoa albamu nyingine iliyoitwa Superman, ambayo ilikuwa na mafanikio makubwa pia. Awilo aliendelea kuwa maarufu nchini Marekani, Canada, huko akiwa katika baadhi ya ziara za kimataifa katika upande wa dansi za la kitamaduni. Je m'appelle Awilo Longomba. Je suis auteur, compositeur, batteur, animateur, rappeur. Et mon gros défaut, j'adore danser du matin au soir. J'adore danser. Ça c'est mon gros défaut. Mais ma principale qualité. Awilo kwa sasa anaishi nchini Uingereza, katika mji wa London, ambapo amemoa Bi Paralish Kachaire na ana kwa pamoja wana mtoto mmoja wa kiume aitwa LOV Believe Church Awilo Longomba, mkongwe katika muziki. Vile vile huyu ni mtoto wa Vicky Longomba, aliyekuwa mwanachama mwanzilishi wa TPK wa Kids Band. Vile vile baba mdogo wa kina Longombas, kundi maarufu la muziki ambao linafanya muziki wa Afro, makao yake makuu nchini Kenya. Namkumbuka Richie Longomba. Wimbo wake ule fangoa taipata wapi, familia moja. Kwa mara nyingine kama hizi usiache ku like na subscribe kwenye channel yangu. Ciao. Betty Mulanga, top model. Pasi ya mpunda, isuka kasena motema ya mpunda.